Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Verleden tijd van modale werkwoorden Verleden tijd van modale werkwoorden 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Wij moesten de bloemen besproeien. Wij moesten de bloemen besproeien. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Wij moesten het huis opruimen. Wij moesten het huis opruimen. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Wij moesten de afwas doen. Wij moesten de afwas doen. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Moesten jullie de rekening betalen? Moesten jullie de rekening betalen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Moesten jullie entree betalen? Moesten jullie entree betalen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Moesten jullie een boete betalen? Moesten jullie een boete betalen? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Wie moest afscheid nemen? Wie moest afscheid nemen? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Wie moest vroeg naar huis gaan? Wie moest vroeg naar huis gaan? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Wie moest de trein nemen? Wie moest de trein nemen? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Wij wilden niet lang blijven. Wij wilden niet lang blijven. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Wij wilden niets drinken. Wij wilden niets drinken. لقد أردنا أن لا نزعج. Wij wilden niet storen. Wij wilden niet storen. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Ik wilde net telefoneren. Ik wilde net telefoneren. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Ik wilde een taxi bestellen. Ik wilde een taxi bestellen. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Ik wilde namelijk naar huis rijden. Ik wilde namelijk naar huis rijden. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen.